arşın ve kürsünün hak olduğuna iman ederler. La raybe fihi, onda şüphe yoktur. Allah Teala, Allah Teala dedi. Vesi'a kursiyuhus semavati vel ardı. Allah'ın kürsüsü, onun kürsüsü yeri ve göğü ne yapmıştır? Yeri ve gök genişliğindedir. Vela yauduhu, ona ağır gelmez. Hifduhuma, onları ikisini korumasından. Ve huve aliyyul adim. O yüce ve büyüktür. Vel arşu la yukaddara. Vel arşu, arş la yukaddiru, takdir etmiyor. Kadrahu illallahu, onun kadrini, onun boyutunu ancak Allah takdir edebilir. Vel kursiyyu fil arşi, arştaki kürsi. Vel kursiyyu, kursi fil arşi, arşta kürsünün durumu. Kehalkatin mulkatin, atılmış bir halka gibidir. Fi felatin, boşluğa atılmış bir halka gibidir. Vus'a semavati, vesi'a semavati vel ard. Yeri ve göğü ne yapmıştır? Yeri ve göğün genişliğinde, yeri ve göğün genişliğini kaplamıştır. Yani arş o kadar büyüktür ki onu Allah'tan başkası takdir edemez. Yani onun büyüklüğünü. Kürsünün arşa durumu ise, yani bir kürsü var, bir arş var. Peki kürsü nedir? Kürsünün arştaki konumu ise uzunca, büyükçe bu bir boşluğa atılmış bir demir parçası gibidir. Yani bir yüzüğü düşünün. Mesela bir halka, yüzük halka, demir bir halka. Onun çöle atıldığını düşünün. Yani nedir ki çölde bir tane şey, bir yüzük? Aynı kürsünün arşa oranı da onun gibidir. Tabii bu bir hadisten alınmış olan bir lafız. Şimdi geleceğiz. Evet. Vallahu tebarek ve teala, Allah tebarek ve teala mustanidir. Hani arşi ve kürsiyi. Arştan ve kürsiden mustanidir. İhtiyacı yoktur yani. Evet. Ve huve subhanehu, o subhanehtir. Münezzehtir en yahtaca ilel arşi, arşa ihtiyaç duymaktan münezzehtir. Ve ma dunehu, ve onun dışındakilere. Feşe'nullahi, Allah'ın durumu, konumu a'azamu min zalike, bundan çok daha yücedir. Belil arşu vel kursiyu, bilakis arş ve kürsi mahmulani bi kudratihi ve sultanihi, onun kudreti ve onun sultanı ile taşınmaktadırlar. Yani arş ve kürsü bilakis Allah'a muhtaçtır. Yani Allah arşa istiva etti diye Allah arşa muhtaç demek değildir. Allah'ın hiçbir şeye neyi yoktur? Hiçbir şeye Allah azze ve celle'nin ihtiyacı yoktur. Bilakis bunlar Allah'ın kudretine, Allah'ın saltanatına nedirler? İhtiyaç sahibidirler. Şimdi biz biliyoruz ki Allah'ın isim ve sıfatlarını incelerken arş ve kürsü diye bir şey var. Arş ve kürsü diye ne var? Kürsü diye bir şey var. Arş nedir? Bizim arş ile ilgili bildiklerimiz şudur. Bir, Allah azze ve celle arşa istiva etmiştir. Öyle mi? Ayetlerle sabit. İki, arş yedi kat göğünün üzerindedir. Yedi kat göğün üzerindedir. Bu neyle sabit? Hadislerle sabit. Üç, arş suyun üzerindedir. Bu nedir? Ayetle sabit. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, onun arşı suyun üzerindeydi. Dört, Allah Azze ve Celle'nin arşını taşıyıcı melekler vardır. Allah Azze ve Celle'nin arşını taşıyıcı melekler vardır. Ne diyor? وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ سَمَانِيَةٍ, o gün Rabbinin arşını onların üzerinde 8 kişi ne yapar? 8 kişi taşır. 8 tane melek Allah Azze ve Celle'nin arşını ne yapar? Arşını taşır. 1, 2, 3, 4 dedik. 5, arş o kadar büyüktür ki yerin ve göğün kaplamış olan kürsü arşın yanında bir çöle atılmış demir parçası gibidir. Arş bu kadar büyüktür. Yani başka bir hadiste Peygamberimiz arşı taşıyanların kulak memesiyle omuzların arası çok uzun bir mesafedir. Yani o kadar, sadece burayla buranın arası çok uzun bir mesafedir. Ki taşıyıcısının durumu buysa, arşın durumunu artık ne yapın? Arşın durumunu varın, siz hayal edin. Ondan dolayı ne diyoruz? Bunlar bizim arş ile ilgili nedir? Bildiklerimizdir. Bir de bununla beraber kürsü var. Ayet-i kerime ile yine aynı şekilde sabit olmuş. Sünnetle sabit olmuş. Kürsü nedir? Kürsü genişliği, yeri ve göğü kaplamış olan, Allah Azze ve Celle'nin yanında olan bir şeydir. Öyle mi? Ve biz sadece biliyoruz ki yer ve gök komple, Peygamber hadis-i şerifte diyor, yer ve göğün genişliği kürsünün yanında çöle atılmış bir halka gibidir. Yer ve göğün genişliği kürsünün yanında çöle atılmış ne gibidir? Bir halka gibidir. Bunun dışında kalan kürsü nedir? Mesela İbn Abbas'tan gelen bir rivayette mevdi'ul kademeyn'dir diyor. Kürsü ayakların konduğu yerdir. Yani ayakların yeridir diye. Başka bir kürsünün şeyi vardır. Gıcırtısı vardır. Mesela. Bunlar zayıf rivayetler. Yani kimisi bunları Peygamberimize atfediyor. Lakin bunlar zayıf rivayetler. Bizim sadece arşla ilgili söylediklerimizden sonra kürsüyle ilgili bileceğimiz sahih olan yer ve göğün genişliği, kürsünün genişliğinin yanında ne gibidir? Köle atılmış bir demir parçası. Bu Arap lügatında bir şeyin büyüklüğünü ifade etmek için kullanılır. Yani nasıl ki çöle atılmış bir halka hiçbir şeyse, değil mi? Çölün büyüklüğünün genişliğinin yanında. Hakeza yerin ve göğün genişliği, kürsünün genişliğinin yanında aynen böyledir. Yani kürsü o kadar ki geniştir. Bir de arşın da buna genişliğini düşünün. Bunları ne yapmak lazım? Bunları bu şekilde kabul etmek lazım. Bunların dışında kürsüden kasıt ilimdir. Mesela İbn Abbas'tan böyle bir tefsir naklediliyor. İşte vesaire, bu tip rivayetler nedir? Bu tip rivayetler zayıf olan rivayetlerdir. Sadece İbn Abbas'tan sahih olan kürsü ayak konma yeridir diye bir cümle kullanmış. Allahu alem. Ama peygamberden bize naklolunan yerin ve göğün hali kürsünün yanında şeye atılmış, bir boş bir alana atılmış bir halka gibidir. Biz ehl-i sünnet olarak bu ikisinin varlığına da kitap ve sünnetle sabit olduğu için iman ederiz. Keyfiyetini, şeklini, şuyunun neden yapıldığını vesaire bunlara ne yapmayız? Bunlara girmeyiz. Neden? Çünkü Allah sadece bunların varlığını ve bize verdiği bilgiler kadarıyla konuşuruz. Evet. وأن الله تعالى الله تعالى خلق آدم آدمي يرتد عليه السلام بيديه إكليله وأن كلتا يديه إكليله يمين sağdır. Yani iki eli de sağdır. Evet. Mebsutetani, iki eli de açıktır. Yunfiku keyfe yaşa'u, dilediği gibi infak eder. Kema vasafa nefsehu subhanahu, kendi nefsini vasf ettiği gibi. Kale Teala, Allah dedi ki ve kâletil yehudu yedullahi meğluletun, Yahudiler dedi ki Allah'ın iki eli kapalıdır. Gullet eydihim, onların elleri kapansın. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا, söylediklerinden dolayı lanetlendiler. بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوتَتَانِ, bilakis Allah'ın iki eli de açıktır. يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ, dilediği gibi infak eder. وَقَالَ تَعَالَى, Allah dedi ki şeytana, مَا مَنَعَكَ, seni men eden nedir? اَنْ تَسْجُدَ, secde etmekten men eden nedir? لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيْ, benim kendi ellerimle yarattığıma seni secde etmekten men eden nedir? Bu ayetler bize gösterir ki Allah Azze ve Celle'nin kendi şanına yakışır, kendi celaline yakışır, hiçbir şeye benzemeyen iki tane eli vardır. Öyle mi? Peygamber aleyhissalatu vesselam da hadis-i şerifte diyor ki Allah'ın iki eli de, Rahman'ın iki eli de yemindir, sağdır. Yani Allah'ın sol eli yoktur. Rahman'ın iki eli de nedir? Rahman'ın iki eli de sağdır. Biz buna bu şekilde iman ederiz, bunların varlığını kabul ederiz. Lakin ne şekilde? teşbih yapmadan, temsil yapmadan, tecsim yapmadan, ta'til yapmadan ve ne yapmadan? Ve tahrif, tevil yapmadan. Ehli sünnete muhalif olanlar, daha önce dediğimiz gibi ya bunları kökten inkar etmişler veya demişler ki biz bunları kabul ediyoruz. Lakin elden kasıt nimettir. Elden kasıt kuvvettir demişler. Arap lügatında böyle bir kullanım vardır. Yani benim elim uzundur dediğimiz zaman buradan kasıt nedir? Yani benim elimin uzunluğu anlaşılmaz değil mi? Burada kasıt yani ben nüfus sahibiyim. Her yere ulaşabilirim. Her işi bitirebilirim. Bu işte falanın mesela parmağı var dediğin zaman buradan işte adamın illa parmağını götürmüş o işin içine sokmuş değil. Mecaz manasında ne yapılır? Kullanılır. Bu kullanımın Arap lügatında olmasından dolayı demişler ki biz diyoruz ki el vardır. Biz diyoruz ki el vardır. Subhanallah. Lakin elden kasıt nedir? Kuvvettir, kudrettir. Biz buna ne diyoruz? Diyoruz bir, naslar ile sabit olanı Allah'ın zatında kabul edip gerisinden susmak gerekir. Öyle mi? Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle açık bir şekilde nasta ellerinin var olduğunu söylemiş. Peygamber Allah'ın iki eli de sağdır demiş. Bunu bu şekilde kabul etmiş. Sahabe de bunu böyle anlamış. Onun için bunu kabul etmek zorundayız. Öyle mi? İki, siz neden dolayı tevhile gidiyorsunuz ki? Tevhili gerektirecek bir sebep yok. Çünkü bu gaybi bir meseledir. Gaybi mesele iman ister. Akla yatırmamız, akla uydurmamız gibi bir mecburiyetimiz söz konusu değildir diyoruz. Üç, neden korkuyorsunuz? Bu insanları teşbihe götürür. Allah Azze ve Celle yaratıklarına benzetilir diye mi korkuyorsunuz? Korkmayın. Çünkü Allah Resulü, Allah Resulü, sahabe ve selef uleması bunun önünü kapatmışlardır. Teşbihçilerin, temsilcilerin, teslimcilerin kafir olduğunu açık bir şekilde söylemişlerdir. Allah kitabında leyse kemislihi şeyun, hiçbir şey onun misali gibi değildir diyerek zaten bunun önüne ne yapmıştır? Set çekmiştir. 5. Siz tevil yapıp birilerinin aklına bir şeyleri yatırmaya çalışırken kendiniz komik bir duruma düştünüz. Eğer elden kasıt kudret ise bel yedâhu mebsûtetâni, onun iki eli açıktır. Allah'ın iki tane kudreti mi vardır? Allah'ın iki tane nimeti mi vardır? Yani eğer hani bu şekilde düşünürsek sizin dediğiniz gibi hani Allah Allah'ın iki eli de açıktır diyor. O zaman sizin deyiminize göre kuvvet desek biz buna Allah'ın iki tane kuvveti de açıktır manasına gelir ki sizin akıl ile tespit ettiğiniz şey başka bir akılla daha komik, daha saçma bir duruma ne yapar? Daha saçma bir duruma düşmüş olur. Ondan dolayı biz ehli sünnet olarak Allah Azze ve Celle'nin kendi şanına yakışır ellerinin olduğunu ve iki elinin de sağ olduğuna ne yaparız? İman ederiz. Ötesi de bizi ne yapmaz? İlgilendirmez. Ve burada şunu hiçbir zaman unutmayın. Dünyalık basit bir örnek olarak düşünün. Mesela örnek veriyorum. Nedir? Şu rahlenin ayakları var. Öyle değil mi? Şu içerideki masanın da ayakları var. Öyle mi? Sizin de ayağınız var. Filin de ayağı var. Karıncanın da ayağı var. Hepsi ayak değil mi bunlar sonuçta? İsmi ayak. Yani dünya hükmünde. Şimdi karıncanın ayağınıza basmasıyla filin ayağınıza basması aynı mı ama? Değil. Veya diyelim ki yolda giderken böyle aniden karşınıza bir ayak çıktı. Dinozorun ayağıyla filin ayağını görmekle karıncanın ayağını görmek bir mi? Değil. Demek ki isimlerin aynı olması, şekillerin, cisimlerin, mahiyetlerin, ondan sonra boyun, boyutun aynı olmasını ne yapmaz? Gerektirmez. Filin ayağı kendi ebatına göredir. Karıncanın ayağı kendi ebatına göredir. Rahlenin ayağı kendi ebatına göredir. Öyle mi? O zaman biz Allah'ın eli, Allah'ın ayağı dediğimiz zaman bu Allah'ın şanına yakışır şekildedir. Nasıl ki onun kudreti, nasıl ki onun görmesi, işitmesi tamamen bizim algılayışımızın üstündedir. Hakeza onun eli de böyledir. Öyle mi? Onun gözü de böyledir. Bizim algılayışımızın üstündedir. Kendi şanına yakışır şekildedir. Anlaşıldı? Evet. Devam edelim. Ehl-i sünneti ve cemaati cemaat yusbitune ispat ederler. Lillahi Allah Azze ve Celle için ilim, kudret, kuvvet, izzet, kelam, hayat, muhabbet, rahmet, gazap, rıda, maiyet, beraberlik, kadem, ayak, sak, el, işitme, görme, yüz, göz, yani vechen ve aynen, burada bilinmeyenleri söyleyelim, yüz, göz ve gayraha min sıfat elleti vasafa Allahu azza ve celle biha nefsuhu. Allah'ın onlar ile kendi nefsini vasfetmiş olduğu bütün sıfatları Allah azze ve celle'ye ne yaparlar? İspat ederler. Mesela gadab, Allah azze ve celle, peygamberimiz Allah azze ve celle'nin kızdığını söylüyor mesela bazıları, değil mi? Gadibe rabbuna yevmen lem yagdab mislehu kat. Bugün Allah öyle bir kızdı ki Rabbimiz ondan daha önce hiç bu kadar ne yapmamıştı? Kızmamıştı diyor mesela. Mesela ne diyor? Allah azze ve celle güler. يَدْحَكُ رَبُّنَا. Rabbimiz güler. Kime? İki tane adama. Savaşmışlar adamlar. Önce biri birini öldürmüş. Şehit cennete girmiş. Sonra öbürü Müslüman olmuş. O da ikisi beraber cennete girmişler. Yani ben mesela iki adam var. Bu bunu öldürdü. Bu şehit oldu. Tamam. Kafir. Cennete gitti bu. Sonra bu kafir de Müslüman oldu. İkisi beraber. Düşün, o da savaştı. O da şehit oldu. İkisi beraber ne yapıyorlar? İkisi beraber cennete. Allah buna güler diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam. Allah azze ve celle'nin beraberliği. Allah sizinle beraberdir. Nerede olursanız o sizinle beraberdir. Hakeza ne? Bu tip sıfatları, yani nas ile sabit olmuş bütün sıfatları Allah azze ve celle için ne yapıyor? Tevhile gitmeden, teşbih, temsil, teçsim, tahrif, ta'til hiçbirine gitmeden Allah azze ve celle için ne yaparlar? İspat ederler. Evet. Kendi kitabında kendini vasfettiği ve ala lisani nebiyhi ve nebisinin lisanında kendini vasfettiği şekilde bi keyfiyetin ya'lemuha Allahu ve la na'lemuha. Allah'ın bilip de bizim bilmediğimiz bir keyfiyet üzerine bunları ne yaparlar? İspat ederler. Li'ennehu lem yukhbirna anil keyfiyye. Çünkü Allah bize keyfiyetten haber vermedi. Kâle Allahu subhanahu ve teala, Allah azze ve celle buyurdu ki inneni ma'akuma esma'u ve ara. Ben siz ikinizle beraberim, işitir ve görürüm. Şimdi biz daha önce demiştik ki Allah azze ve celle'nin beraberliği iki türlüdür. Hatırlayan var mı? Allah'ın beraberliği iki türlüdür. Hatırlayan var mı? Bir, genel beraberlik. İki, özel beraberlik. Genel beraberlikten kasıt nedir? Allah azze ve celle'nin bütün kainat ile işitmesi, görmesi, bilmesi, kuşatması ile beraber olmasıdır. Huve ma'akum eynema kuntum. Nerede olursanız olun, o Allah sizinle beraberdir. Burada kasıt nedir? Burada kasıt Allah'ın işitmesiyle, görmesiyle, ilmiyle bizimle beraber olmasıdır. Bir de özel beraberlik vardır. Özel beraberlik nedir? Özel beraberlik inneni ma'akuma esma'u ve ara. Ben sizinle beraber, yani korkmayın ey Musa ve Harun, Firavun'a giderken ben sizinle beraberim. Yani yardımımla, görmemle, korumamla, değil mi? Sizi galip getirmemle sizinle beraberim. Bu da özel beraberliktir. Bu sadece müminlere, bir de müminlerin içinde özel özel bir beraberlik vardır. Bu da Allah'ın kendi dostlarına, yani Allah'ın evliyası olmuş, Allah'ın dostu seviyesine çıkmış olan insanlara dünya ve ahirette müjdeyle, onlara korku ve hüznün olmamasıyla, Allah'ın onlarla beraber olmasıyladır. Şimdi bu ayetler, bu beraberlik ayetleri bidat ehlinin en çok yapıştığı ayetlerdir. Tevhile kendilerine delil olarak yapıştıkları ayetlerdir. Mesela ne diyor? Diyor ki Allah diyor ki ben sizinle beraberim. Öyle mi? İnneni ma'akuma esma'u veya huve ma'akum eynema kuntum. Nerede olursanız olun o Allah sizin ile beraberdir. Diyor ki bu adamlar, siz diyorsunuz ki Allah işitmesiyle, görmesiyle, duymasıyla sizinle, siz de tevhül yaptınız. Doğru söyledi mi şimdi adam? Adam doğru söyledi. Şimdi Allah sizinle beraberdir, o zaman biz neredeysek Allah oradadır. Ayetin zahirinden bu anlaşılır. Öyle mi? O zaman adam diyor ki bak bu ayetten de Allah her yerdedir anlaşılır. Şimdi siz ne yaptınız? Hayır diyordunuz. Allah işitmesiyle, görmesiyle, Siz de tevil ettiniz diyor adam. Ayette var mı diyor Allah işitmesiyle görmesiyle beraber. Yok, o sizinle beraberdir diyor. Siz düşünün, ben de suyumu içeyim. Nerede geçiyor? Ayet nerede geçiyor? Ne diyormuş? Şimdi biz diyoruz ki tevilin her türlüsü yanlış değildir. Tevilin her türlüsü yanlış değildir. Nas'a dayalı olan bir tevil makbuldür. Öyle mi? Daha önce de söylemiştik. Tevil iki türlüdür. Bir sahih tevil vardır. Bir de fasit tevil vardır. Fasit de sahih tevil nedir? Kendi yaptıkları tanımdır sahih tevil. Yani bir nas'tan dolayı başka bir nas'ın zuhurundan ne yapmaktır? Udul etmektir. Bu tevil nedir? Bu tevil sahih bir tevildir. Mesela Allah azze ve celle kavimleri helak eden rüzgardan bahsederken ne diyor? Tudemmiru kulle şeyin bi izni rabbiha. Rabbinin izniyle her şeyi yerle bir etti diyor. Öyle mi? Kulle şey diyor, her şey. Gök de buna dahil değil mi? Yer de buna dahil değil mi? Dahil. Ama biz biliyoruz ki yerde gökte vaki görüyoruz, yani yerin göğün bak. Ha, demek ki yeri ve göğü ne yapmadı? Yer ve gök bundan müstesna. Bak şimdi ne oldu? Biz bu ayeti tevil ettik. Dedi ki hayır, bu ayet böyle değil. Her şeyi yapmadı. Her şeyi tedmir etmedi. Sadece bazı şeyleri tedmir etti. Yani bazı şeyleri yıktı diyoruz. Ha. O zaman nedir? Tevil neydi? Bir nas'ın gerektirdiğinden dolayı başka bir nas'tan ne yapmaktı? Udul etmekti. Şimdi yüzlerce nas'ta Allah'ın arşa istiva ettiği, arşın 7 kat göğün üzerinde olduğu, öyle mi? Allah'ın da arşın üzerinde olduğu. Yüzlerce nas'ta sabit olmuş mu? Olmuş. Bir tane nas'ta diyor ki Allah sizinle beraberdir. O zaman bu bir tane nas'ı o 100 tane nas'a göre ne yapacağız? Onların deyimiyle konuşuyorum. Ha, tevil yapacaksak böyle tevil yapacağız. Yani 1000 tane nas'ı, 100 tane nas'ı bir nas'a göre değil, bir tane nas'ı götürüp 100 tane nas'a göre şey yapacağız, tevil edeceğiz. Ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki Allah azze ve celle arşının üzerine istiva etmiştir. Allah azze ve celle 7 kat göğünün üzerindedir. Lakin Allah azze ve celle evet herkesle beraberdir. Neyle? İşitmesiyle, görmesiyle, ilmiyle, ihatasıyla, kudretiyle, bütün neyle? Bütün kainatla Allah azze ve celle beraberdir. Anlaşıldı mı mesele? Yani tevil neydi? Sarful lafzi an zahirihi li delilin yahtadihi. Gerektirici bir delilden dolayı nas'ın zahirinden ne yapmaktı? Udul etmekti. Burada gerektirici bir delil var mı? Bir tane değil. Binlerce delil var. Yani gerektirici, gerek ayet, gerek hadis, gerek sahabe sözü, gerek selef sözü, gerek akli şey, yani bunların hepsinden sonra hepsi gerektiriyor ki buradaki beraberlik nedir? Buradaki beraberlikten kasıt ilim, kudret, işitme, görme vesaire. Ki zaten Allah azze ve celle de bunu söylüyor. Ben sizinle beraberim, işitirim ve ne yaparım? Ve görürüm. Yani hani o beraberlikten kastın onları işitip görmek olduğunu Allah azze ve celle azından açıkça da ne yapıyor? Açıkça da beyan ediyor. Anlaşıldı mı buraya kadar? Anlaşıldı inşallah. Evet. Ve huve alimun hakim. O alimdir ve hakimdir. Ve kellemallahu, Allah'ın kelamı. Ve kelleme fiil. Kelleme konuştu. Allahu Allah Musa. Musa ile teklimen konuşma ile konuştu. Allah Musa ile konuştu. Biz neye inanırız? Allah'ın kelamının olduğuna inanırız. Öyle mi? Allah'ın kelamının olduğuna inanırız. Allah'ın kendi şanına yakışır şekilde konuştuğuna ve mütekellim olduğuna ne yaparız? Mütekellim olduğuna inanırız. Kur'an da Allah Azze ve Celle'nin neyidir? Kur'an da Allah Azze ve Celle'nin kelamıdır. Evet. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Celal ve ikram sahibi Rabbinin yüzü kalır. Yani her şey helak olduktan sonra, değil mi? Kıyamet koptuktan sonra celal ve ikram sahibi Rabbinin yüzü ne olur? Baki kalır. Evet. رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ Burada yüz sıfatı var, değil mi? Allah Azze ve Celle'nin kendi şanına yakışır yüzü olduğu. Radiyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan, onlar da Allah'tan ne olmuşlardır? Razı olmuşlardır. Yuhibbunehum ve yuhibbune. Onlar Allah'ı sever, Allah da onları sever. Felemma asafuna, ne zaman ki bizi gazaplandırdılar, kızdırdılar. İntikamna minhum, biz onlardan intikam aldık. İntikam sıfatı var burada. Gadiballahu aleyhim, Allah onlara kızmıştır. Gadab sıfatı var. Yevme yukşafu an saqin, o gün baldırlardan açılır. Ve yud'auna ile sucudi fela yastati'un. Şeye çağrılırlar da, secdeye çağrılırlar da ona güç yetiremezler. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Allah kendisinden başka ilah olmayan, diri ve kayyum olan Allah'tır. Ve bakalım ne demişiz? Yusbituna lillahi ilmen ve gayriha ve gayraha min ayati sıfati, ve bunun dışındaki sıfatları ne yaparlar? Bunun dışındaki sıfatları Allah azze ve celle ispat ederler. Şimdi buradaki ayet-i kerimeyi ele alalım. Yevme yukşafu an saqin. Sak demek normalde baldır demek. Sak demek ne demek? Sak neresi insan vücudunda? Sak. Şurası. Tamam? Burası ne? Sak. Arap lügatında burası sak. İnsan vücudu için söylüyorum. O gün sak açılır. Yani baldır açılır. Bu ayet hakeza bid'at ehlinin tevhirlerine delil almış olduğu ayetlerden bir tanesi. Neden dolayı? Çünkü bu ayetin tefsirinde bazı sahabelerden, Ubey ibn-i Ka'b, İbn-i Abbas gibi sahabelerden burada kastın o gün işlerin çok şiddetleneceği olduğu. Çünkü Arap lügatında bir deyim olarak hani keşefe an saqihi, yani hani biz diyoruz ya paçaları sıvadı. Hani bir iş böyle zor oldu mu? Biraz böyle çalışma gerektirdi mi? Paçaları sıva bakalım diyoruz ya. Hani burada baldırın açılması, paçaların sıvamasıyla söz konusu olur ya bu sakın açılması. Burada kastın Allah Azze ve Celle'nin sakının olduğu değil de o gün hani kıyamet sahnesinin çok şiddetli olduğundan dolayı hani paçaların sıvandığı gün manasında. Yani böyle bir manaya geldiğini dair bir yorumları var. Bidat ehli diyor ki bak sahabe demek ki tevhile gitmiş. Öyle mi? Sahabe demek ki ne yapmış? Tevhile gitmiş. Biz burada diyoruz ki hayır, sahabe tevhile gitmemiş. Çünkü bir, bu nakillerin senedinde problem var. İki, burada Allah Azze ve Celle eğer يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقِهِ deseydi, yani sakı kendi nefsine izafe etseydi, عَنْ سَاقِهِ veya سَاقِ اللّٰهِ deseydi, tamam. Ama burada böyle bir şey demediği için, zaten burada böyle bir tanım yapılabilir. Yani burada sak Allah'a izafe edilmemiş. Yani yedullah gibi değil mesela. Allah'ın arşı gibi, Allah'ın kürsüsü gibi ne değil? Değil. Allah'a bir izafe söz konusu değil. Ondan dolayı buna istenilen mana ne yapılabilir? Verilebilir. Yani Allah'ın zatına bir izafe söz konusu değil. Burada böyle bir ihtilaf söz konusu olabilir. Yani kimisi bunu tevil edebilir, kimisi tevil etmeyebilir. Öyle mi? Çünkü bu ne yapılmamış? Allah Azze ve Celle izafe edilmemiş. Allah'ın eli, Allah'ın gözü. Bak. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ. Rabbinin yüzü. Bu Allah'a direkt ne yapılmış? İzafe edilmiş. Öyle mi? Ama burada sak Allah'a izafe edilmemiş. Anlaşıldı mı? Ondan dolayı burada ne yapılabilir? Burada bu yapılabilir. Evet. Yeter mi yoksa devam edelim mi? Yeter mi? Tamam. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ